อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะคือเสาร์ที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะแมก็เรียกว่าเป็นวันพระใหญ่นั้นเนี่ยด้วยรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็เป็นช่วงของการสากัจฉาหรือการสนทนาธรรมะโดยดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะนำมากราบนมัสการแล้วก็เรียนสนทนาธรรมกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของเราคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะในเช้าวันเสาร์สุดท้ายนี้ก็เรียกว่ามีคำถามที่จะมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าคะโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่คงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกหลายๆท่านทีเดียวเรื่องแรกนี่โยมคิดว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับคำว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษซึ่งพระอาจารย์เนี่ยจะสนทนาเป็นประจำทุกวันจันทร์นะเจ้าคะทีนี้ก็คนก็สงสัยว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีจริงเหรอเจ้าคะ คืออันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาไปอ่านในพระสูตรอย่างทบทวนอยู่หลายรอบมากคำว่าเอาคำนี้ก่อนว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยอันนี้เป็นหัวเรื่องที่ท่านผู้ฟังเคยอ่านหนังสือก็เรียกว่าชุดธรรมะจากพระโอษฐ์ที่ท่านพุทธทาสได้แปลเอาไว้เนี่ยท่านจะใส่หัวเรื่องในแต่ละเรื่องเอาไว้ที่ในเรื่องราวเนี่ยท่านก็แปลมาจากในพระไตรปิฎกตัดมาจากพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ประทำการแปลด้วยสำนวนอย่างดีแล้วก็จะใส่หัวเรื่องเอาไว้เปรียบเทียบจะมี2ส่วนด้วยกันเรื่องหนึ่งตรงนี้ที่เราได้เคยพูดกันก็คือปริยัติที่เป็นงูพิษกับปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษตรงนี้นะมี2ส่วนนี้เป็นหัวเรื่องที่ก็ได้ใส่มาทีนี้พอดูในเนื้อหาแล้วเนี่ยตัวอาตมาเองก็พยายามที่จะไปดูที่บาลีสอบสวนใคร่ครวญพิจารณาในพระสูตรที่ว่านี้คืออลักคัตถูปมสูตรชื่อพระสูตรนี้ก็แปลว่าอุปมาด้วยงูพิษซึ่งคำว่าอุปมาด้วยงูพิษเนี่ยเป็นชื่อพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ปรารภพระภิกษุรูปหนึ่งที่เขาเข้าใจไม่ถูกทำไม่ดีนะแล้วก็ได้ยกตัวอย่างของงูพิษขึ้นมาซึ่งในพระสูตรเนี่ยทำให้อาตมามีความเข้าใจว่าการเล่าเรียนธรรมะเนี่ยเป็นงูพิษทั้งหมดเลยแต่เราต้องเข้าใจคำว่างูพิษซะก่อนนะถึงจะทำความเข้าใจได้ที่อาตมาอยากจะมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งกับคุณเตือนใจเนี่ยเพราะว่าตัวอาตมาเองก็เคยอธิบายเรื่องนี้ไปแต่ในตอนที่อธิบายเรื่องพระสูตรอลักขตุปมสูตรนี้ให้ฟังแล้วในช่วงวันจันทร์บางวันอาตมาก็ซ้ำเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้ไม่แน่ใจว่าผู้ฟังเนี่ยเข้าใจอย่างที่ตัวอาตมาเข้าใจหรือเปล่าก็เลยมาคุยกับคุณเตือนใจอีกครั้งหนึ่ง ย้ำกันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะ เพื่อให้คุณเตือนใจเนี่ยสงสัยประเด็นไหนจะได้ถามได้เลย เจ้าค ่ ะ แต่ว่าเมื่อสมัยก่อนอาตมาเข้าใจว่าปริยัติเนี่ยไม่เป็นงูพิษก็มีปริยัติที่เป็นงูพิษก็มี ค ือถ้าเราทำไม่ถูกมันก็จะเป็นงูพิษถ้าเราทำถูกมันก็จะไม่เป็นงูพิษความเข้าใจนี้ของอาตมาเนี่ยไม่ถูกต้อง เหรอเจ้าคะ เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรคำที่ในภาษาบาลีเนี่ยนะเขาใช้เนี่ยคือคำว่าธรรมังปริยาปุณณติซึ่งคำนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าการเล่าเรียนธรรมอย่างที่เราใช้คำว่าปริยัติเนี่ยนะ ปริยัติก็คือการเล่าเรียนธรรมะถูกไหมเจ้าคะ คำว่าปริยัติเนี่ยหมายถึงการเล่าเรียนน ะ แล้วธรรมะก็คือซึ่งธรรมะการเล่าเรียนซึ่งธรรมก็คือธรรมังปริยาปุณณติในภาษาไทยเราเอามาใช้คำว่าปริยัติถูกไหม เจ้าค่ะ ทีนี้การเล่าเรียนธรรมธรรมังปริยาปุณณติเนี่ยเป็นงูพิษทีนี้ต้องทำความเข้าใจกับว่าคำว่างูพิษเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอันตรายนะคือบางทีงูพิษก็ไม่ได้กัดเราคือพิษมันมีโทษจริงแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้รับโทษไม่ได้รับภัยจากอันตรายนั้นต้องการยกตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นไฟฟ้าอย่างนี้กระแสไฟฟ้าเนี่ยช็อตคนตายนะถูกไหมมันมีอันตรายของมันอยู ่ ทีนี้ถ้าเราเอาใช้ไม่อย่างไม่ถูกต้องเราจะได้รับโทษคือรับภัยจากอันตรายนั้นได ้ เหมือนเราต้องแยกส่วนอันหนึ่งก่อนว่าการที่เป็นภัย กับการที่มีโทษเป็นอันตรายมันคนละอันกันแน่นอนอย่างเช่นน้ำมีอันตรายไหมโอ้ยคนหายใจในน้ำไม่ได้นะจมน้ำไปนี่เราก็ตายน้ำก็เป็นอันตรายแต่ถ้าเราเอามาใช้อย่างถูกวิธีไฟฟ้าก็เหมือนกันเอามาใช้อย่างถูกวิธีก็เป็นประโยชน์เป็นหลอดไฟเป็นแสงสว่างเป็นแอร์เป็นความเย็นออกมาอันนี้คือเราเอามาใช้อย่างถูกวิธีนะมีอันตรายไหมมีนะเช่นเดียวกันการเล่าเรียนธรรมเปรียบเทียบกับงูพิษหมายถึงสิ่งที่มีอันตรายอันนี้คือต้องการเปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าเราเอามาใช้ไม่ถูกเราจะได้รับภัยจากอันตรายนั้นถ้าเราเอามาใช้ถูกเราจะไม่ได้รับภัยจากอันตรายนี ้คุณจะได้ประโยชน ์อาจจะได้รับประโยชน์ใช่ใช่จะได้รับประโยชน ์เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นที่จะต้องคุยกันในที่นี้คือว่าสิ่งที่เป็นการเล่าเรียนธรรมที่เปรียบเหมือนงูพิษเนี่ยแล้วมันจะมีอยู่สองทางทำยังไงถึงจะได้รับประโยชน์ทำยังไงถึงจะเป็นภัยสองส่วนใช่ไหมคือสิ่งนี้เป็นสิ่งอันตรายนะเราจะได้รับอันตรายคือได้รับภัยจากอันตรายนี้ก็ต่อเมื่อเราใช้ไม่ถูกยังไงเรียกใช้ไม่ถูกก็คือจับผิดเหมือนงูเราไปจับผิดที่ไปจับที่หางมันไปจับที่ตัวมันมันก็ฉกกัดเราได้เช่นเดียวกันการเล่าเรียนธรรมะถ้าเราไม่สอดส่องให้ดีไม่ใช้ปัญญาใคร่ครวญให้รอบคอบเดี๋ยวคอยที่จะหาข้อบกพร่องใช้ธรรมะความรู้นี้ในการเพ่งจับผิดคนอื ่ นในการล้มล้างความคนอื่นทำคนอื่นให้คว่ำไปเนี่ยการเล่าเรียนธรรมเพื่อจุดประสงค์เนี้ยคุณจะได้รับภัยจากการเล่าเรียนนั้น พ ูดง่ายๆก็คือได้รับภัยจากอันตรายคืองูพิษนั้นเหมือนพูดง่ายๆก็คือถูกไฟฟ้าช็อต เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าถ้าบอกว่าเราทำอย่างดีคือเล่าเรียนอย่างถูกวิธีในการเล่าเรียนถูกวิธีเนี่ยก็คือคนที่จะจับงูพิษเนี่ยแหละเป็นอันตรายไหมมีอันตรายนะแต่จะได้รับภัยของมันหรือไม่ก็จะบอกว่าคุณจับดีนะจับดีหมายถึงว่าเล่าเรียนอย่างดีการเล่าเรียนอย่างดีนี่คือการสอดส่องใคร่ครวญเนื้อความให้ดีแต่เราก็ไม่เอาธรรมะเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นไม่เอาไปเพ่งโทษจับผิดคนนั้นคนนี้แต่ว่าใช้ในการที่จะทำลายกิเลสของตัวเองอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับว่าคุณจับงูได้แล้วก็ได้ประโยชน์จากงูนั้นพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอาไฟฟ้ามาใช้แล้วเกิดเป็นแสงสว่างเกิดเป็นแอร์เกิดเป็นความเย็นออกมาไม่ได้รับภัยจากอันตรายนั้นทีนี้อุปมาอุปไมยที่ในพระสูตรเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับการที่ใช้ง่ามไม้เท้าที่มีง่ามดังเท้าแพะเนี่ยกดที่ตัวงูก่อนแล้วก็จับที่หัวมันทีนี้พอจับที่หัวมันแล้วมันอาจจะพันรัดตัวเราพันรัดแขนของคนที่จับนั่นเนี่ยแต่ว่าก็จะไม่ตายละแต่ถึงแม้จะถูกพันก็ตามแต่เช่นอันนี้ก็จะเปรียบกับการที่คนที่จะไปเล่าเรียนธรรมะเนี่ยคุณเดินใจมันจะมีภาระเช่นต้องคอยจำมาท่องศัพท์ท่องจำคำต่างๆอันนี้เป็นภาระที่เขาจะต้องรับไปเหมือนกับถูกงูพันแขนพันตัวแต่ว่ายังไงก็จะไม่ได้รับภัยจะอันตรายคือเหมือนเจ้างูพิษนี ้เจ้าค่ะคืองูมันกัดเราไม่ได้ว่างั้นเถอะ ไม่ถูกมันกัดแต่มันมีอันตรายอยู่ไม่ได้รับภัยจากอันตรายนั้น เจ้าค ่ ะ ทีนี้ประเด็นที่ต้องการทำความเข้าใจในอันที่สองก็คือว่าเอ้าแล้วทำไมจะต้องไปจับงูล่ะไม่จับงูได้ไหมไม่เอางูได้ไห ม อันนี้คือประเด็นแล้วก็ฉันไม่ต้องการงูฉันก็ไม่เอางูก็ได้ก็คือถ้าเราจะไม่เล่าเรียนธรรมก็ได้เหมือนกันแต่เพราะว่าการที่ปริยัติตรงนี้ปริยัติคือการเล่าเรียนใช่ไหมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าธรรมังปริยาปุณณติเนี่ยการเล่าเรียนเนี่ยมันเป็นงูพิษอ่ะก็ถ้าฉันไม่จะเอาไม่เอางูพิษอ่ะฉันจะไปเอาทำไมใช่ไหมมันก็มีวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ใช้คำว่าสิกขตินะสิกขตินี่คือหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติการศึกษาด้วยการปฏิบัติเนี่ยมันจะแตกต่างกันกับการเล่าเรียนธรรมการเล่าเรียนธรรมการเล่าเรียนธรรมเนี่ยก็คือลักษณะว่าเราเอาพระสูตรคือไอ้ตรงเนี้ยคำว่าเล่าเรียนเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นในสมัยที่ว่ามีคำสอนเยอะแล้วนะคุณใจคือสมัยก่อนเอาใครมีความสงสัยอะไรก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาเทศคนนี้ฟังก็จบไปเฉพาะตรงนั้น ประเด็นนั้น ประเด็นนั้นหน้าที่นั้นคุณฟังเทศพระพุทธเจ้าครึ่งชั่วโมงก็จบไปแต่คำสอนก็มีเท่านี้แต่เพราะฉะนั้นพอคุณฟังเทศพระพุทธเจ้าสักครึ่งชั่วโมงหรือ10นาทีอย่างเงี้ยโอ้มีความเข้าใจใคร่ครวญเฉพาะตรงนั้นเอาตรงนี้มาทําการศึกษาแล้วทําการปฏิบัติให้เกิดขึ้นอันนี้คือสิกขตินะคือการศึกษาด้วยการปฏิบัติแต่คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติทีนี้พอมาระยะหลังมีคําสอนมากขึ้น บอกพระพุทธเจ้าเทศไว้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าเทศไว้ตรงนี้มีคนจำมาบอกมาเล่ามากล่าวกันหรือแม้ในสมัยปัจจุบันของเราเองเนี่ยพระสูตรทุกพระสูตรเป็นร้อยเป็นพันพระสูตรเนี่ยเรามีครบพร้อมหมดแล้ว เจ้าค่ะ แล้วคือมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะค่อยๆโผล่มาทีละอันละอันละอันอย่างนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วบางทีถ้าอยู่ไกลกันเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยอาจจะมีแค่บทเดียวหรือแค่บรรทัดเดียวหรือย่อหน้าเดียวแค่นี้เองที่ได้ยินได้ฟังมาบางทีจำมาอาจจะสักหนึ่งหน้าเอ้าคนก็จำได้มาเล่าให้เราฟังเรามาใคร่ครวญพิจารณาทำความเข้าใจเนี่ยอันนี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติทีนี้พอเนื้อหามันมีมากเนื้อหามันมีมากมันต้องมีส่วนเปรียบเทียบมีการทำความเข้าใจในบริบทในเนื้อหาคำพูดพูดกับใครที่ไหนยังไงอันนี้มันเริ่มเป็นลักษณะของการเล่าเรียนละมีภาระมากละแต่มันจึงต่างกันตรงนี้ว่าพอเริ่มมีการเล่าเรียนตรงนี้คือเริ่มเป็นงูพิษละเริ่มเป็นงูพิษละทีนี้การเล่าเรียนที่หมายถึงปริยาปุณณติเล่าเรียนซึ่งธรรมเนี่ยเอาต่อให้ถึงแม้เป็นแบบเล่าเรียนชนิดไม่ถูกกัดนะเล่าเรียนชนิดที่เป็นประโยชน์เล่าเรียนชนิดที่ว่าไม่เป็นภัยแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือคำว่าสิกขิในลักษณะที่เป็นปฏิบัติทางใจเนี่ย จ้าค่ะ ลักษณะของคนที่เล่าเรียนธรรมนั่นคือปริยัติเนี่ยนะ จ้าค่ะ เขาก็จะทรงจำเฉยๆทรงจำเอาไว้ใครควรพิจารณาแต่ว่ายังทรงไว้ในใจไม่ได้แต่คือทรงจำไว้ในสมองได้แต่ว่าทรงจำไว้ในใจยังไม่ได้ต่างกับคนที่สิกขิสิกขินี่คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือปฏิบัตินี่คือตั้งไว้ในใจทรงไว้ในใจตั้งตนไว้ในธรรมแต่ทำให้ยิ่งขึ้นไป แล้วปฏิบัติเลยตามคำสอนถูกไหมเจ้าคะ ในใจเลย เจ้าค่ะ เช่นถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวละนิวรณ์ถ้าคนที่เขาเล่าเรียนใช่ไหมปริยัติเนี่ยเขาก็จะท่องจำสิ่งนี้ได ้ เข้าใจถูกอยู่ก็จริงอ่ะแต่ว่ายังทำในใจไม่ได้คือถ้าจะพูดก็คือเป็นคนเลี้ยงโคให้เขาแต่ยังไม่ใช่เจ้าของโคแต่คนที่ศึกษาด้วยการปฏิบัติหรือศึกษาด้วยการปฏิบัติก็คือเอาให้ละนิวรณ์ใช่ไหมเอางั้นฉันละนิวรณ์ให้ทำจิตให้เป็นสมาธิใช่ไหมงั้นฉันทำจิตให้เป็นสมาธิคือทำได้ตามที่พูดนั้นตามที่กล่าวนั้นจำได้มากก็ตามจำได้น้อยก็ตามก็ทำได้คือทรงไว้ในใจได้ถ้าพูดก็พูดก็คือเป็นเจ้าของโคนั่นคือเป็นเจ้าของโคแหละจะได้ลิ้มรสจากโคลิ้มรสจากธรรมะแต่คนที่เล่าเรียนเนี่ยก็จะแค่จำเฉยๆจะไม่ได้ลิ้มรสจากธรรมะนั้นได้สุขจากสมาธิเป็นยังไงท่องได้อยู่ชั้นหนึ่งที่ชั้นสี่แต่ไม่รู้เข้าสมาธิไม่ได้ไงนะ เจ้าค่ะ ถึงแม้จะจับถูกก็ตามนะ เจ้าค่ะอันนี้ถ้าพูดเปรียบเทียบง่ายๆในภาษาคารวะเรานะเจ้าค่ะอาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับนักเรียนเรียนหนังสือเนี่ยเจ้าค่ะก็ท่องจำไปนกแก้วนกขุนทองรู้หมดทฤษฎีอะเจ้าค่ะแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยดังนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงว่าทฤษฎีนั้นๆเนี่ยมีผลออกมาเป็นยังไงความสุขเป็นยังไงถูกไหมเจ้าค่ะ ตรงนี้จึงทำให้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าคุณมีปริยัติคือการเล่าเรียนคุณต้องมีปฏิบัติด้วยคือการกระทำให้เกิดแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวท ปฏิเวทคืออะไรเจ้าค่ะ ปฏิเวทะเนี่ยคือหมายถึงผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นเองเป็นผลที่เกิดขึ้นทีนี้ส่วนที่เป็นสิกขิที่หมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติเนี่ยคือการทำเลยคือข้ามจุดตรงที่เป็นการเล่าเรียนมาเลยคือมาถึงจุดที่ทำเลย จ้าค่ะ คือรวบ1และ2คือรวบปริยัติและปฏิบัติเป็นการศึกษาด้วยการปฏิบัติเลย จ้าค่ะ คือคุณจะปั้นหม้อคุณไม่ต้องไปเปิดหนังสือก่อนว่าจะปั้นหม้อไงคุณเอาดินมาปั้นเลยปิดตรงไหนถูกตรงไหนแก้ไขกันตรงนั้นนี่คือลักษณะของสิกขิที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำให้สาวกเนี่ยฟังแล้วก็ทำตามนี ้คือลงมือปฏิบัติเลยตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ทีนี้บางคนอาจจะอ้างว่าเฮ้ยจะไปทำได้ไงถ้าไม่รู้ข้อมูลก่อนก็รู้พอที่จะทำได้นั่นแหละทำเลยนะดูอย่างพวกมหาเศรษฐีคนที่ทำธุรกิจสำเร็จนะ เจ้าค่ะ ก็จะไม่ได้เรียนจบ MBA ที่ไหนเลยด้วยซ้ำแล้วทำไมจะต้องมีจะต้องจบ MBA ก่อนฉันถึงจะทำธุรกิจของฉันได้ฉันจบวิศวะมาทำไม่ได้หรอกแล้วทำไมคนที่เขาทำได้ก็มีอ่ะคือเขาทำเลยไงทำเลย จริงเจ้าค่ะใช้ประสบการณ์เลยลงมือทำเลย ใช่นี่คือเรื่องสำคัญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้มีการศึกษาด้วยการปฏิบัติให้ลงมือทำอ่ะให้ลงมือทำอย่าไปมัวแต่เสียเวลาในการเล่าเรียนนั่นจะเป็นงูพิษด้วยซ้ำเราจะไปหางูพิษทำไมถ้าเราไม่ได้ต้องการงูพิษ งูพิษในที่นี้หมายถึงว่า เล่าเรียนธรรมะ เล่าเรียนธรรมะแต่ว่าอาจจะตีความผิดถูกไหมเจ้าค่ะหรือว่าเรียนไว้เหมือนกับว่าเรารู้มากๆรู้มากกว่าคนอื่นแล้วไปข่มคนอื่นอย่างที่พระอาจารย์ว่า อันนั้นคือได้รับภัยจากงูพิษ อ๋อเจ้าค่ะ ทีนี้คุณจะไปเล่าเรียนใช่ไหมคุณอาจจะไม่ได้รับภัยจากอันตรายนั้นก็ได้ เจ้าค่ะ อันนั้นก็คือรอดมาได้รอดมาจากการที่ไปหางูพิษก็แล้วทำไมจะต้องไปหางูพิษด้วยอ่ะ อืมเจ้าค่ะ นี่คือประเด็นที่อาจารย์ต้องการพูดถึงว่าเราไม่ต้องเล่าเรียนชนิดที่เรียกว่าไปเป็นภาระมากขนาดนั้นก็ได้เอาเรียนเฉพาะที่เรียกว่าจะทำให้เราเกิดการปฏิบัติได้นั่นคือสิกติ เจ้าค่ะ คือการที่ศึกษาด้วยการปฏิบัติ อืมเจ้าค่ะ นี่คือประเด็นที่อาจารย์ต้องการจะมาแก้ไขหรือว่าทำความเข้าใจเพิ่มเติมแหละเพราะว่าตัวมาเข้าใจผิดเองมาก่อน อืมเจ้าค่ะก็เลยควรจะเข้าใจตามนี้ที่พระอาจารย์ได้ชี้แจงมานะเจ้าค่ะ มันมีความละเอียดรอบคอบในที่นี้อยู่ อืมเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะที่สองที่คุณโตถามมาว่าอินทรีย์เสมอกันนี้ทำอย่างไรและเป็นอย่างไรโยมก็คงจะต้องขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้อธิบายถึงคำว่าอินทรีย์เสมอกันเนี่ยมันแปลว่าอะไรก่อนเจ้าค่ะ คือในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายให้ท่านพระโสณะฟัง เจ้าค่ะ แต่ท่านพระโสณะเนี่ยทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมมากจนกระทั่งเท้าท่านแตกพอเท้าแตกเลือดออกใช่ไหมทางเดินจงกรมเนี่ยก็เปื้อนไปด้วยเลือดเหมือนที่ฆ่าโคถ้าเราเคยไปเห็นโรงฆ่าสัตว์เนี่ยเวลาเขาปาดคอโคเนี่ยเลือดพุ่งออกมาเนี่ยโอ้มันเปื้อนเป็นเลือดไปหมดเลย เจ้าค่ะ ซึ่งลานเดินจงกรมของท่านเป็นอย่างนั้นเลย ก ็ยังไม่บรรลุธรรมะแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าฉันสึกดีกว่าไปอยู่เป็นคารวาสบ้านฉันก็มีโภคทรัพย์ก็ทำบุญเอาละกันด้วยการให้ทานม ี ความคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยมาแสดงธรรมให้ฟังโดยเปรียบเทียบกับสายพินเนี่ยถ้าขึงตึงเกินไปเสียงมันก็ไม่น่าฟังถ้าขึงหย่อนเกินไปเสียงมันก็ฟังไม่เพราะนะจึงต้องขึงพินให้ได้ระเบียบเสมอกันนะนี่ที่พระพุทธเจ้าเทศให้ท่านพระโสณะฟังเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบกับเรื่องของอินทรีย์นี่เองนะว่าอินทรีย์เนี่ยต้องมีความเสมอกันคำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วอินทรีย์มันคืออะไร เจ้าค่ะ มันบินได้หรือเปล่าใช่ไหม เจ้าค่ะซึ่งไม่ใช่นกนะเจ้าค่ะ หรือปลาหรือมันว่ายน้ำได้ไหม เ จ ้าค่ะ ซึ่งคำว่าอินทรีย์ในที่นี้ก็คือจะแปลโดยสาปนะหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในที่นี้ก็คือจิตใจของเรานั่นเองนะจะต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะ5อย่างนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์บางทีก็จะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่ในที่นี้หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยคือความเป็นใหญ่อ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะลิ้มรสอาหารจะเอาตาดูเนี่ยมันก็จะดูได้บ้างแหละว่าหวานหรือเผ็ดแต่ถ้าจะรู้ว่าเผ็ดด้วยพริกไทยหรือว่าเผ็ดด้วยพริกขี้หนูมันต้องเอาลิ้นแตะดูชิมดูถูกไหมถึงจะทราบได้เพราะฉะนั้นลิ้นเนี่ยจึงเป็นใหญ่ในเรื่องของการรับรู้รสแล้วจิตล่ะจิตเนี่ยที่จะมีอำนาจมีกำลังมีความเป็นใหญ่ได้ก็จะต้องมีคุณธรรม5อย่างนี้ก็เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ เอาที่มันไม่เสมอกันก่อนคือถ้าบอกว่าศรัทธาเนี่ยอันนี้จะต้องคู่กับปัญญาแล้วก็ความเพียรคือวิริยะเนี่ยการทำจริงแน่จริงจะต้องคู่กับสมาธิเอาเรา2อย่างนี้มาปรับกันเอาอย่างแรกก่อนคือถ้าสมมติว่าสมาธิมากเกินไปไม่เสมอกันนะสมาธิมากเกินไปมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านนั่นคือสมาธิเนี่ยถ้ามากเกินไปจิตใจมันจะแบบเฉยๆซื่อๆสังกตายแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยนะ มัวแต่ทำสมาธิไปเรื่อยๆ อันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านแต่มันจะเหนื่อยมันจะนายมันจะไปอย่างนั้นอันนี้คือสมาธิมากเกินไปละ เจ้าค่ะ แต่ถ้าบอกว่าสมาธิน้อยเกินไปการทำจริงแน่ๆจริงมากเกินไปคือวิริยะมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านก็เปรียบเหมือนกับพินที่มันขึงตึงเกินไปม ัน ก็จะฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็คิดนั่นคิดนี่โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้ฟุ้งซ่านไปละอันนี้คือการทำจริงเนี่ยมันมากเกินไปคือวิริยะมันมากเกินกำลังของสติเนี่ยทำให้ส่วนที่เกินมามันกลายเป็นตัณหาความอยากมันก็จิตไม่สมดุลละมันก็เลยทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นเป็นนิวรณ์ประเภทหนึ่งแต่ถ้าสมาธิเมื่อสักครู่นะที่พูดถึงว่าสมาธิมากเกินไปมากเกินกำลังของสติไอ้ส่วนที่เกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็นนิวรณ์โผล่ออกมาในรูปของความขี้เกียจขี้คร้านเป็นทีนมิทะความง่วงซึมความเบื่อเซ็งอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันเกินกันส่วนเรื่องของปัญญากับศรัทธาก็เหมือนกันแต่บอกว่าปัญญามากเกินไปเกินกำลังของสติเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมาเป็นวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเกินไปละ นะสงสัยนั่นสงสัยนี่ปัญญามากเกินไปนี่จะแปลว่าศรัทธามากเกินไปเกินกําลังของสตินะมันจึงต้องปรับกันถ้าศรัทธามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องของกามไปได้ เจ้าค่ะ เรื่องของการที่หลงในรูปหลงในกลิ่นไปอย่างเช่นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เนี่ยแล้วมีศรัทธาเกินกําลังสติมันก็ทําให้หลงผิดไปได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ มันก็ต้องมีปัญญามาคู่กันควบคู่กันไป เจ้าค่ะ ในอินทรีย์5อย่างนะใน4อย่างคือศรัทธาวิริยะข้ามสติไปนะแล้วก็สมาธิปัญญา4อย่างนี้จะต้องปรับให้สมดุลนะจะต้องปรับให้มีกําลังเสมอกันอย่าให้เกินกําลังของสติเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าดีหมดตลอดนะไม่ได้จะเกินได ้เจ้าค่ะ คือยิ่งสติยิ่งมีมากยิ่งดีเพราะว่าเป็นสายการบังคับบัญชาให้มันเป็นไปตามร่องตามรอย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสติมีมากยิ่งดีนะแต่ถ้าสมาธิมันมากเกินกําลังสติมากกว่าความเพียรเราก็ต้องปรับสมาธิลงปรับความเพียรขึ้น เจ้าค่ะ ปัญญาที่คู่กับศรัทธาก็นี้คู่กันถ้าปัญญามากเกินไปเราเอาปัญญามาปรับเพิ่มศรัทธาเอาศรัทธาถ้ามันมากเกินไปก็ไปปรับเพิ่มปัญญาหรือใช้สติเนี่ยเป็นตัวควบคุมเดี๋ยวทำอินทรีย์5อย่างนี้ให้มันเสมอกัน เจ้าค ่ ะ ในตอนนั้นเนี่ยท่านพระโสดาก็ไปหลีกเร้นอยู่ผู้เดียว จะ ทำความเพียรในข้อนี้อยู่ก็เลยทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็นี่ก็คือการที่ว่าอินทรีย์เสมอกันนั้นเป็นอย่างไรทำได้อย่างไรนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะต่อไปก็มาถึงคำถามของท่านผู้ใช้นามว่าผู้สงสัยนะเจ้าค่ะคนช่างสงสัยว่างั้นเถอะได้เขียนถามมา ผ มขออนุญาตเจ้าค่ะเป็นจดหมายมาถึงพระอาจารย์เนี่ยคำถามแรกจะบอกว่าการปฏิบัติธรรมมานานกว่า20ปีแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะต้องการที่จะทำให้จิตสงบเนี่ยบางครั้งก็ทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้เนี่ยเจ้าค่ะ มัน เป็นเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือนี้เป็นเรื่องของความชำนาญเลยคุณใจเป็นเรื่องของความชำนาญเราคือบางคนคิดว่าทำ20ปีฉันน่าจะชำนาญแล้วนะแต่ไอ้20ปีเนี่ยไอ้ที่ว่าฝึกทำเนี่ยไม่รู้ทำถูกหรือเปล่าแล้วก็จึงต้องกลับมาถึงประเด็นที่ว่าเราต้องมีความชำนาญในการกระทำอ่ะพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับพ่อครัวที่ปรุงอาหารแล้วเขาก็จะต้องรู้แหละว่ารสอาหารที่เอามาปรุงมาแต่งเนี่ยคนกินแล้วชอบไหม เจ้าค่ะ ถ้าพ่อครัวที่เขาไม่ฉลาดเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักสังเกตว่าคนกินชอบหรือไม่ชอบแต่ในที่นี้ก็คือปรุงอาหารถวายพระราชาพระราชาลองชิมดูไม่ได้ชมแถมติด้วยกินเหลือกินหมดถ้าคนที่เขาไม่สังเกตเขาก็จะไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบอะไร เจ้าค่ะ คนประเภทนี้ก็จะไม่ได้ค่าจ้างรางวัลแต่ถ้าพ่อครัวที่เขาฉลาดรู้จักสังเกตดูอ๋ออันนี้พระราชากินหมดอันนี้กินไม่หมดกินเหลือวันนี้ชมอันนี้อาหารประเภทนี้สำหรับฤดูร้อนฤดูหนาวเขารู้จักทำมาเนี่ยเขาก็จะได้ค่าจ้างรางวัล เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบพระราชาเนี่ยเหมือนจิตของเราแต่เปรียบเทียบเจ้าอาหารที่เราปรุงมาเนี่ยเหมือนกับองค์ประกอบต่างๆที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นการทำความเพียรการฟังธรรมะการรู้ประมาณในการบริโภคการสังเกตลมหายใจธรรมะข้อต่างๆคุณนำมาผสมปนกันเนี่ยเพื่อที่จะเป็นอาหารชุดหนึ่งนะมาเสิร์ฟให้จิตกินใช่ไหมถ้าจ ิ ตกินแล้วไม่ชอบเราก็จะปฏิบัติได้ไม่ก้าวหน้าทำให้สงบบ้างไม่สงบบ้างแต ่ ถ้าจิตมันดีมันได้มันชอบเนี่ยมันก็จะมีความสงบเป็นก็เรียกว่าเป็นเหมือนค่าจ้างรางวัลที่เราจะได้รับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนปรุงอาหารน่ะเราก็จะต้องสังเกตดูแหละจิตของเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอันนี้ต้องอาศัยความชำนาญพอสมควรในการที่จะฝึกทำเรื่องอินทรีย์เนี่ยที่พูดเมื่อสักครู่นี้จะต้องปรับให้สมดุลกัน เจ้าค่ะ และแน่นอนเลยว่าอาจจะมีอะไรที่มันไม่สมดุลกันสักอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ สติอ่อนกำลังเกินไปมีความเพียรมากเกินแต่สมาธิไม่มีอันนี้ก็จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านไปได้ เจ้าค่ะ ก็จะไม่ได้เหมือนกัน แล้วปฏิบัติธรรมในทางที่ถูกต้องหรือเปล่า ใช่ แล้วก็ทำสม่ำเสมอไหมนะเจ้าค่ะ อันนี้เป็นเหมือนกับส่วนผสม เจ้าค่ะ เป็นรสชาติอาหารที่คุณเอามาปรุงเลยล่ะ เจ้าค่ะอันนี้คนช่างสงสัยผู้ถามก็คงจะต้องไปดูปรับตรงนั้นนะเจ้าค่ะข้อที่สองที่เขียนถามมานะเจ้าค่ะอันนี้ก็เขียนถามมาว่าพวกนักการเมืองที่ชอบสะสมทรัพย์ไว้มากมายอย่างเช่นที่ดินเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยวงเล็บมาด้วยว่าได้มาโดยมิชอบเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเสร็จแล้วนักการเมืองพวกนั้นเนี่ยก็เพียรมาลูบๆคำๆศีลของพระพุทธองค์แต่จิตลึกๆของเขาเนี่ยก็ยังเขาจะรู้ไหมว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขายังมีกรรมติดตัวอยู่นะเจ้าคะแล้วตายไปเนี่ยต้องไปลงกระทะทองแดงแน่นอนเลย อันนี้คุณช่างสงสัยก็ถามว่าจะพิสูจน์อย่างไรว่าเขาจะไปต้องไปตกนรก ลงกระทะทองแดงจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นแค่คำพูดที่ทำให้คนกลัวเท่านั้นนะเจ้าคะเจ้าค่ะ เรื่องของคนที่ทำไม่ดีไว้ แล้ วประเด็นที่ว่าเขาจะมารู้ไหมว่าเขาจะไปไม่ดี เจ้าค่ะ แล้วก็มาปฏิบัติธรรมบ้างอาจจะมีธรรมแต่เขาจะรู้ไหมว่าเขาจะไปไม่ดีอันนี้เขาจะรู้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขามีโมหะมากหรือน้อยคือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะคลุมเอาไว้บังเอาไว้ทำให้เขาไม่เห็นว่าทำไม่ดีเนี่ยมันไปตกนรกนะทำไม่ดีมันจะมีความร้อนอยู่ข้างในนะคือถ้าไอ้คนที่ทำไม่ดีเนี่ยนะแล้วเขามีราคะโทสะโมหะมากกลุ่มรุมมากใช่ไหมเขาก็จะไม่รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ดีคือโกหกได้หน้าตาเฉยอย่างเงี้ย แ ล้วฉกได้หน้าตาเฉยเพราะว่าราคะโทสะโมหะมันกลุ่มรุมมากทำให้ไม่เห็นไงว ่ าจะมีความร้อนใจอยู่ในใจไม่เห็นถูกบังเอาไว้ถูกเผาอยู ่ ลักษณะของไฟคือราคะโทสะโมหะไฟคืออวิชชาเนี่ยมันเผาชนิดที่ว่าไม่มีเปลวแต่ไม่มีเปลวไม่มีควันแต่อยู่ก็เป็นขี้เถ้าออกมาเลยนี่คือลักษณะไฟมันเป็นอย่างนี้ทำให้ไม่เห็นทำใหบางคนคิดว่าชะล่าใจว่าไม่มีอะไรนี่ไม่มีเปลวไม่มีอะไรแต่ว่ามันอันตรายมันมีไง แ ต่อยู่ๆก็เป็นขี้เถ้าออกมาเลยอย่างเงี้ยมันอันตรายมากทีนี้เราจะทํายังไงอ่ะก็ถ้าผมว่าเขาไม่รู้เขาก็จะไม่รู้นะท ี น ี ้ทําไงถึงจะรู้อ่ะก็ต้องมีคนที่เขาฉลาดมาบอกว่าเฮ้ยนี่มันไฟคุณถูกไฟไหม้อยู่นะถูกไฟไหม้คือราคะโทสะโมหะมันไม่มีเปลวไม่มีควันนะแล้ววิธีจะดับมันทําไงไปตีตรงเปลวไฟมันก็ไม่มี คุ ณจะไปดับยังไงใช่มั้ยก็วิธีการดับก็อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนใหปฏิบัติตามธรรมะล่ะจะละราคะโทสะโมหะได้ก็ให้มีศีลสมาธิปัญญามีการให้ทานพวกนี้มันจะดับไฟที่มันไม่มีเปลวไม่มีควันได ้อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามที่เขาถามว่าจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าคนที่เขาทำไม่ดีเนี่ยจะไปตกนรกจริงเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยก็ต้องมีเครื่องพิสูจน์เช่นว่านักวิทยาศาสตร์เขาจะมาตรวจสอบว่าสิ่งนี้เป็นจริงมีจริงหรือไม ่ เขาต้องมีเครื่องวัดในคำว่าเครื่องวัดนี่ก็คือเครื่องทดสอบเช่นหน้าที่ท่านผู้ฟังวิทยุอยู่เนี่ยถ้าสมมติเราไม่เปิดวิทยุเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีคลื่นผ่านก ็ ไม่เห็นนี่ดูด้วยตาไม่ได้จับด้วยมือลูบไปมาก็ไม่เห็นอะไรไม่สามารถสัมผัสได้ก็จะใช้มือเป็นเครื่องวัดไม่ได้ใช้ตาเป็นเครื่องวัดไม่ได้คุณจะต้องเอาวิทยุมาแล้วจูนคลื่นให้ตรงด้วยมันจะมีเสียงออกมาทีนี้ถ้าคุณไปบังคลื่นมันบังเสามันเสียงมันหายไปฮะอันนี้แสดงว่ามันมีคลื่นจริงเป็นวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง เช่ นเดียวกันว่าคนจะไปตกนรกหรือไม่เนี่ยคุณต้องมีวิธีการตรวจสอบในที่นี้ก็คือว่าคนที่เขาสามารถเห็นมีเครื่องรู้เครื่องเห็นพิเศษนะพูดง่ายๆคือมีญาณวิเศษนั่นแหละในการที่จะไปรู้ถึงภพต่างๆที่มันละเอียดว่านรกสวรรค์มีจริงแต่คนที่ทำอย่างนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็มาบอกให้เราทราบบุคคลที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วทำแล้วก็จะได้ผลดีตามนั้นนั่นเอง เจ้าค่ะโยมขอเสริมนิดนึงนะเจ้าค่ะตรงนี้ว่าสำหรับคนที่เหมือนกับตายไปแล้วเจ้าค่ะแล้วฟื้นกลับมาใหม่นี่ก็มาเล่านะเจ้าค่ะดูตามYouTube อะไรนี้ก็มีให้ดูอยู่ดังนั้นก็ตามไปดูได้เขาเล่าจากประสบการณ์จริงเลยนะเจ้าค่ะว่าไปเห็นอะไรบ้างหลังจากที่ได้สิ้นชีวิตไปแล้วเจ้าค ่ ะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้นะเจ้าค่ะ เจียมฟาน เจ้าค่ะคำถามสุดท้ายของคนช่างสงสัยจะถามว่าเมืองไทยเวลานี้มีโจรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยมีทั้งโจรระดับต่ำระดับสูงนะเจ้าค่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยถามว่าแล้วคำสั่งสอนของพุทธองค์เนี่ยเจ้าค่ะจะเสื่อมถอยใช่หรือไม่อะเจ้าค่ะที่มันมีเกิดขึ้นอย่างนี้เจ้าค่ะ ความเสื่อมถอยเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีนะ เจ้าค่ะ อย่างสมมติว่าถ้าอาตมาทำไม่ดีเนี่ยความเสื่อมถอยก็เกิดขึ้นที่อาตมาเอง เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าใครทำไม่ดีความเสื่อมถอยก็เกิดขึ้นที่ผู้นั้นเอง เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราทำดีความดีเกิดขึ้นที่ผู้นั้นเองถ้าตัวอาตมาทำดีคุณเตือนใจทำดีความดีเกิดขึ้นที่ตรงนั้นเอง ที่ตัวของเรานะเจ้าค่ะ กำลังของสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยยังไงมันมีอยู่ไม่ได้เสื่อมถอยแต่กำลังของสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ดีอยู่แน่นอนอยู่ที่ว่าผู้เอามาทำเอามาปฏิบัติถ้าคุณทำสิ่งที่ไม่ดีมากความดีก็เสื่อมถอยจากตัวคุณถ้าคุณทำสิ่งที่ดีมากความดีก็เจริญขึ้นในตัวคุณแต่แสงสว่างเนี่ยคุณเดินใจต่อให้น้อยเหมือนแสงหิ่งห้อยก็ตามก็ยังสว่างกว่าความมืด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนธรรมะให้ประโยชน์แน่นอนไม่ได้เสื่อมถอยและถ้าเราเอามาทำให้มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยความเจริญในใจของเรามีได้แต่คือถ้าอาตมาจะบอกว่าธรรมะเสื่อมถอยคุณเอามาทำคุณก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกอันนี้อาตมาจะพูดไม่ถูกแต่เพราะว่าธรรมะไม่ได้เสื่อมถอยกำลังของธรรมะมีอยู่แต่ทำดีแล้วเราได้ดีอันนี้เป็นกำลังที่ถ้าเรามาทำเมื่อไหร่มีความเจริญเมื่อนั้นไม่ได้มีความเสื่อมเลย สาธุเจ้าค่ะก็คือธรรมะของพุทธองค์นั้นเป็นจริงและสว่างไสวเป็นสิ่งเจริญนะเจ้าค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาคงจะต้องขออนุญาตกราบนมัสการขอบคุณและกราบนมัสการลานะเจ้าครับ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ